राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 1 दिसंबर 2002 साय लघु 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। साधक को आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन क्यों होता है? आगे पीछे का चिंतन करना ही नहीं, वर्तमान को सुधारना है, भूत का विचार नहीं करना, खराब खराब नहीं करना, वर्तमान को ठीक बनाओ। सब तीन तीन ठीक से है, एक वर्तमान को ठीक बनाओ तीनों ठीक हो जाएगा। वर्तमान को ठीक, वर्तमान में साथ में रहो, वर्तमान ठीक रहो। भक्ति मार्ग के साधक के लिए है? भक्ति मार्ग की साधक के लिए भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? भगवान का हूँ, सर है सीधा है सर, भगवान का हूँ, और का नहीं हूँ, और किसी का नहीं हूँ मैं, केवल भगवान का हूँ, और का नहीं हूँ। बहुत बढ़िया बात, सब काम ठीक पूछा। लड़की है ना, ब्याह करने बाद में माँ बाप की नहीं होते, वो सास ससुर की हो जाती, ऐसे भगवान ही उठो, और किसी का नहीं, वो और किसी की नहीं होती, माँ बाप को छोड़ देती है, सास हो जाती है, वहां पर माँ ही बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है। तीन बात है, एक तो लड़की, एक गोद जाने वाला, एक साधु होने वाला। साधु हो गया, घर वाले है, मर गया, कुछ पता नहीं, घर वाले जीवे है, मर गए, मन में नहीं आते, पत्र दे पूछा तो सही, कोई बात नहीं, मर गया तो ठीक, जीवित ठीक, अब क्या मतलब है? चलते हुए मार्ग में कड़े पत्थर पड़ा है, कड़े लकड़ी पड़ी है, कड़े कागज पड़ा है, कड़े फूटे बर्तन पड़ा है, क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो पत्थर पड़ा है, कोई वो मतलब नहीं, कोई गाय खड़ी है, सूर खड़ा है, मैसा खड़ा है, क्या मतलब है? ऐसे संसार से कोई मतलब नहीं, संसार भर से कोई मतलब नहीं बना, हम भगवान के हैं बस, और कोई मतलब नहीं। अच्छा है तो और मंदा है तो जो कुछ प्रयास अपने समझ में मतलब ही नहीं है। पूछ रहे आकाश से स्वर आता है तो साधन करने में विघ्न पैदा होता है, आकाश से स्वर आता है, पता नहीं क्या स्वर आता है। हम तो जानते नहीं, हम तो भगवान के है, आबाद बढ़िया मानते हैं, और संसार से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना उसमें, सेवा करना जो सामने आ जाए। एक सेवा करता है वो ढूंढता है, ढूंढने जरूरत नहीं, जो सामने आए उसे सेवा करती, हमने उसको पता लगे सेवा करते बस, और आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, तो किसी को मार डालने से पाप क्यों लगता है? पाप तो अपना स्वार्थ होता है, उसके होता है अपना पक्षपात है, अपना स्वार्थ है, स्वार्थ होता है, स्वार्थ बिल्कुल न रहे, जैसे न हम कर दो भाव बुद्ध, जैसे न लिप्य थे हत्या भी जी मार लोग अनंत नहीं मिलते, तो बात है अहंकार भाव न हो और बुद्धि लेप न हो, पाप लगता ही नहीं। स्वार्थ भाव से पक्षपात रखने से लगता है पाप लगता है, अपना कोई मतलब नहीं है, इससे न अहंक दो भाव हो बुद्धि जैसे न लिप्यते हो नहीं पाप है न, तो अभी सर्वान लोग स्वार्थ है, अहंकार है, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, और स्वार्थ होता है उसे पाप लगता, सबका हित करता है, कोई स्वार्थ नहीं अपना। शुभ साधन में घंटा भर बैठते हैं, तो आंखों से आंसू टपकने लगता है, आंखों से आंसू टपकने लगता है और जबरदस्ती रोना आता है, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अपने सामर्थ्य जाना नहीं है भगवान से कहो, और किसी के तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु, आप शुभ साधन करने बैठते हैं, शुभ साधन के समय स्थिति ऐसे है, शुभ साधन समझ नहीं आया, तो लेकिन अभी तक शुभ साधन समझ नहीं आया, किसी से कुछ भी कहना नहीं, किसी लेना नहीं, किसी डरा नहीं, कुछ किसी से कोई महसूस नहीं, लेकिन शुभ साधन के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। ये जो अत्यंत ध्यान में कहा है, शुभ साधन कहा है, मोक्ष सत्संग कहा है, नर संतान कहा है, किसी से कोई संबंध नहीं, भगवान का भी चिंतन नहीं है, कोई मतलब नहीं, संसार से मर गया, असली साधन हुआ है, संसार से मर गया बस, मरा आदमी कोई मांगता है चीज कोई पता होता है, पता ही नहीं, अरे मान जीव तरोई मर रे तो ही मर गया बस, संसार कोई मतलब नहीं, लेकिन निर्मल मन जन सो मही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, सरल सोहावना मन कुटिलाई, तो ये कपट कुटिलता क्या है? उदाहरण कपट कुटिलता क्या है? कपटता है ना, कपटता कुटिलता भाव क्या है? मन में कुटिलता है, कपट रख है, ये तो खुद ही जानता है भाई, कपट रखता है मन में कुछ होता है तो होता ही नहीं है, तो नहीं होता, इन आगे तो यहाँ बताए कि बहुत कहा कथा पढ़ाई या सुन विषय में भाई। भगवान का इधर तो मेंबर में हूँ, बहुत कहूंगा कथा बताए या गुटली गुटली खुद ही समझता है मुझे क्या पता है। सरसो बाबा ने मन गुटी लाई सदा लाभ संत आई मोर दास गाय तो करो आशा कह तो कहा विश्वास बहुत गाँव का कथा बढ़ाई भाई। शरणागति मनोबुद्धि से नहीं प्रत्युत स्वयं से होती है, तो स्वयं से कैसे शरणागति होती है? हे माफ हो ना, हे माफ हो साधु मन तो स्वयं बन जाए स्वयं थोड़ी होते साधु हो जाता है वो मर जाता है संसार से मर गया संसार से शरणागति मर गया। मैं संसार नहीं मेरा संसार नहीं बहुत उन्हें आनंद हो गया। आपके जो कैसेट हैं प्रेम कैसे हो? संसार मोह छोड़ दो, प्रेम तो सत्य होता है। संसार या शक्ति है, कामना है, अहंकार है, यही बाधक है, ये छोड़ दो हो जाएगा। प्रेम के लिए प्रेम की जरूरत नहीं, ये संसार का संबंध है वो छोड़ दो हो जाएगा। सत्य है वो तो। आपने बताया तो प्रेम प्राप्ति के लिए सभी को प्रणाम करो, भगवान रूप समझ करो, सभी को प्रणाम करो, तो किस रास्ते में जाते समय सभी को कैसे प्रणाम करें? कैसे प्रणाम करेंगे? रास्ते में जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, तो सब इस समय कैसे प्रणाम करेंगे? कोई देखो सो देखे भिख देखे तो गाय देखे गाय करो, कुत्ता देखे कुत्ते करो। तो मानसिक प्रणाम कर सके कहीं? मानसिक प्रणाम कर सकते है भगवान,